www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم تتمون 70 أمة وأنتم أبصرها وأكرمها إلى الله تبارك وتعالى لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر رواه وقالت للذي هذا حديث حسن. بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو, دنیا میں تعالی جل شانہ نے دو طرح کی مخلوق کو پیدا کیا. ایک مخلوق وہ ہے جن کو بقدر ضرورت اللہ نے عقل دی, جو اپنے کھانے پینے اور حوض کی ضرورت کو پوری کر لیتے ہیں, جس کو جانور کہا جاتا ہے. جانور کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کے حد تک ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پوری کر لیتے ہیں. اسے آگے ان کے اندر نہ کوئی عقل ہے نہ وہ مکلف ہے. شریعت نے نہ ان کو عقل دی نہ ان کو مکلف بنایا. وہ جہاں چاہے جس کے کھیت میں چاہے منہ مار دے, وہ جہاں چاہے اپنی خواہشات پوری کر لے, وہ جو چاہے کھا لے. لیکن اللہ نے ایک مخلوق وہ بنائی کہ جن کو اللہ جل شانہ نے عقل بھی بہت عطا فرمائی اور اپنی شریعت کا مکلف بھی بنایا. اس مخلوق کو انسان کہا جاتا ہے. اللہ کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے کہ تعالیٰ نے خدام پہلے پیدا کیے, مخدوم بعد میں پیدا کیے. سمجھ میں آیا؟ مخدوم خادم سب کے سب اللہ نے پہلے پیدا کر دی. حدیث شریف میں ہے, قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے نقل فرمائی روایت کہ تعالیٰ جل شانہ نے سنیچر اتوار کو یہ زمین کو پیدا کیا, پیر اور منگل کو آسمان اور آسمان کی ساری ضرورتوں کو بنا دیا, بدھ اور جمعرات کو زمین کو اللہ نے پھیلایا اور زمین کی ساری ضرورتوں کو پیدا کر دیا. یہ چھ دن ہو گئے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, کائنات کو اللہ نے چھ دن میں بنایا. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے جس کو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا. اور جب چھ دن میں کائنات مکمل ہو گئی تو اب حضرت انسان کو پیدا کیا, اس لیے کہ زمین ہماری خادم ہوگی, آسمان ہمارا خدمت گزار ہے, آفتاب ہمارا خدمت گزار ہے, چاند ہمارا خدمت گزار ہے, درخت ہمارے خدمت گزار ہے, پانی ہمارے خدمت گزار ہے. کائنات کی ساری مخلوق کو اللہ نے خادم بنایا. پھر وہ خادم بھی ایسے بنائے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کبھی بھی انسان سے بغاوت نہیں کرتے. میری اور آپ کی بغاوت ضرور ہے, ضرور ہے بغاوت. ہم نماز نہیں پڑھتے, بغاوت ہے کہ نہیں؟ ہم روزہ نہیں رکھتے, بغاوت ہے کہ نہیں؟ ہم کبھی کبھی اللہ سے کے یقین ہٹا کر کے دنیا کے مخلوق پر یقین کر لیتے ہیں, بغاوت ہے کہ نہیں؟ یہ بغاوت ہے. لیکن جتنے ہمارے خادم بنائے وہ کبھی بغاوت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے آفتاب بنایا, سورج بنایا. دنیا میں مشہور یہ ہے کہ سب سے پہلے سورج آپ کے وقت طلوع ہو رہا. لیکن مجھے اس پر اشکال ہے, چلیے وہ بات چھوڑیے. یہاں اشکال یہ ہے کہ یہاں صبح کو آفتاب طلوع ہو رہا ہے, اس وقت کینیڈا کے اندر تو دوپہر کو 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کسی اور جگہ پہلے طلوع ہو چکا ہے. خیر, مشہور یہ ہے کہ یہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے سب سے پہلے. تو آفتاب روزانہ طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے, اور کبھی بھی اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں ایک منٹ تاخیر نہیں, ایک منٹ جلدی نہیں. کتنا پابند ہے وہ, کتنا پابند ہے. یا تعالی جل شانہ نے اس کا جو وقت مقرر کیا بس اسی وقت پر وہ طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے. ساری کائنات اللہ کی بغاوت پر اترے, آفتاب کبھی بغاوت نہیں کرتا, وہ روشنی دینے میں بغاوت نہیں کرتا, وہ طلوع اور غروب ہونے میں بغاوت نہیں کرتا. سردی کے موسم میں جتنے وقت پر اللہ نے اس کو معمول بنایا اسی وقت طلوع ہوگا اور اسی وقت غروب ہوگا. گرمی کے موسم میں اللہ نے جس وقت اس کو معمول بنایا اسی وقت طلوع ہوگا اور اسی کے مطابق غروب بھی ہو جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ فرمایا, ابو ذر تم جانتے ہو, ابو ذر تو بہت بڑے صوفی صحابی ہے, صوفیہ میں سے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو ذر سے پوچھنے لگے جو تابعی تھے کہ اگر میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی تو میں ایک سوال کرتا اللہ کے نبی سے, تو میں کیا سوال کرتے؟ کہا میں یہ سوال کرتا کہ ہر رأیت رب, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ہر رأیت رب, آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے چپ کا بیٹھا رہے, یہ سوال بھی میں نے کر لیا ہے. اللہ, صحابہ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. میری اور آپ کی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے صحابہ نے کوئی بات نہیں چھوڑی, کوئی بات نہیں چھوڑی. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی, اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما تصدع الحديد, فرمائیں یہ دل جو ہے نا اس کو بھی جنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے کو جنگ چڑھتا ہے. اذا اصابه الماء, جب اس کو پانی لگتا ہے, یہ جو ہمارے دل ہیں اس کو بھی جنگ چڑھ جاتا ہے جیسے پانی لگنے سے لوہے پر جنگ چڑھ جاتا ہے. حالانکہ میرے بھائیوں اس حدیث شریف پہ غور فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی لوہے سے, لوہا سخت ہے پانی نرم ہے, لوہا سخت ہے اور پانی نرم ہے, لیکن اس کے باوجود یہ پانی جب بار بار لگتا رہتا ہے تو لوہے کو بھی جنگ چڑھ جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے غیر جنس کی صحبت اختیار کی لوہے نے, غیر جنس کی صحبت اختیار کی لوہے, تو اس صورت میں اس پر جنگ آ گیا. ہم جنسوں کی صحبت, نیک کی صحبت اختیار کرتا ہے تو نیکی آتی ہے, اور جب نیک برے کی صحبت اختیار کرتا ہے تو برائی آتی ہے. حضرات علماء فرماتے ہیں المعاصی برید المعاصی والطاعت برید الطاعت, نیکی نیکی کا داکیہ ہے, یعنی نیکی نیکی کو دعوت دیتی ہے اور برائی برائی کو دعوت دیتی ہے. انسان جب ایک برائی کرتا ہے تو دوسری برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تیسری برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, یہاں تک کہ برائی کرتے کرتے دل پر سیاہ نقطے لگتے لگتے لگتے لگتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. خطرہ ہے اس بات کا کہ اب ایمان نہ چلا جائے اگر انسان نے توبہ نہیں, تو کہیں اس کا ایمان نہ چلا جائے. تو جیسے لوہے نے غیر جنس کی صحبت اختیار کی, پانی کی صحبت اختیار کی, اگر لوہا لوہے سے لگتا تو ایسا نہ ہوتا, لیکن جب پانی کی صحبت اختیار کی تو اس صورت میں نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو جنگ چڑھ گیا. فرمائیں اسی طرح دل بھی جب معاصی کی صحبت اختیار کرتا ہے, گناہوں کی صحبت اختیار کرتا ہے, تو اس کے اوپر بھی جنگ چڑھتا ہے. اگر ہمارے دل اطاعت, فرمابرداری, نماز, خشوع, خضوع, اللہ کی یادیں، اللہ کا ذکر، تسبیحات اگر اس سے جڑے رہتے تو ہمارے دل پر جنگ نہ چڑھتا، لیکن جب ہمارے دل نے گناہوں کی صحبت کو اختیار کیا تو اس پر بھی جنگ چڑھ جاتا ہے. اب صحابہ کرام سوال فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت اب علاج کیا ہوگا، اب علاج بھی تو آپ بتا دیجئے، جب آپ نے یہ فرمایا کہ دلوں پر جنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کا علاج بھی تو آپ بتا دیجئے کہ علاج کیا ہوگا. فی روایت ما علاج ہوا و فی روایت ما چلا ہوا، یہ دور کیسے ہوگا؟ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتیں ارشاد فرمائی، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو خوب یاد کرو، موت کو خوب یاد کرو. مجھے کل کو جانا ہے قبر میں، مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، مجھے اپنا حساب دینا ہے. موت کو خوب یاد کرو. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ذکر حادم الموت، اذکروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو. صحابہ نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم قبرستان جایا کرے. دیکھا، اور یہ تصور کرو کہ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ تمناؤں کا ڈھیر ہے. ہاں، اس کی بڑی تمنائیں تھی، بڑے ارمان تھے اس کے کہ میرے پوتے ہوں گے اور میرے نواسے ہوں گے، میری دکان ہوگی اور میرا کاروبار ہوگا، میرا بینک بیلنس ہوگا اور میں یہ کروں گا اور فلاں کروں گا. اور اچانک موت کا جھٹکا آیا اور قبر میں گیا. فرمایا یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ تو ارمانوں کا ڈھیر ہے، یہ تمناؤں کا ڈھیر ہے. تو قبرستان جایا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، محدث بھی ہے. انہوں نے ایک عجیب و غریب روایت نقل کی کعب احبار کے حوالے سے. فرمایا انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں، جانتے ہو دو فرشتے؟ کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں. فرمایا میری آپ کی موت کے موقع پر یہ دونوں کے دونوں فرشتے بندے سے یوں کہتے ہیں، انسان سے کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بہترین بدلہ عطا کرے. تو نیکی کی مجلس میں جاتا تھا تو تیری وجہ سے ہمیں بھی نیکی کی مجلس میں جانے کا موقع ملتا تھا. اس لیے کہ یہ تو لکھنے والے ہیں نا سر، تو ان کو ساتھ رہنا پڑتا ہے. کہا تو نمازوں میں جاتا تھا تو ہمیں بھی موقع ملتا تھا مسجدوں میں آنے کا، تو خیر کی مجلس میں چلتا تھا ہمیں بھی خیر کی مجلس میں آنے کا موقع ملتا ہے. تو امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کر رہا تھا دعوت کا کام، تو تیری وجہ سے ہم بھی تیرے ساتھ چلتے تھے. تو صلح کی مجلسوں میں جاتا تھا تو ہمیں بھی موقع ملتا تھا. تو تلاوت کی مجلس میں جاتا تھا، درس و تدریس کی مجلس میں جاتا تھا، ہمیں بھی تیری وجہ سے موقع ملتا تھا. خیر کی مجلسوں میں، تیری وجہ سے ہمیں بہت ساری خیر کی مجلسوں میں جانے کا موقع ملا. اللہ تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے. اب تو اللہ کی طرف جا رہا ہے، فکر نہ کر، غم نہ کر، ہم قیامت کے دن تیری سفارش کریں گے، یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے جائیں گے. اور جب برا انسان مرتا ہے تو یہ کرامن کاتبین یوں کہتے ہیں، تیرا برا ہو، تو برباد ہو، تو ہلاک ہو، تیری وجہ سے ہمیں گندی مجلسوں میں جانا پڑا. ہائے ہائے، تو شراب خانوں میں جاتا تھا، اللہ نے ہم کو تیرے اوپر مکلف بنائے تھے، اس لیے ہمیں بھی مجبوراً شراب خانوں میں چلنا پڑا، زنا کے عدوں پر تیری وجہ سے جانا پڑا، غیبت کی مجلسوں میں تیری وجہ سے بیٹھنا پڑا، برائیوں کی جگہوں پر تیری وجہ سے جانا پڑا، جو چیز ہم پسند نہیں کرتے تھے ان جگہوں پر تیری وجہ سے ہم کو جانا پڑا. ہم مجبور تھے کہ ہمیں تیرے لکھنے پر مکلف بنایا تھا، تیرا برا ہو جائے، اب تو اللہ کی طرف جا رہا ہے، قیامت کے دن ہم تیرے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جہنم میں لے جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری زندگیوں کو ہم سب کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دلوں پر جو جنگ لگ گیا اس کی صفائی کیسے ہو؟ حضرت نے فرمایا موت کو خوب یاد کرو, موت کو خوب یاد کرو. ایک تفسیر ہے یہاں مدرسے میں دیکھ لینا, صاحب روح المعانی نے, علامہ آلوسی نے یہ تفسیر لکھی. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں ایک جگہ بہت پیاری بات لکھتے ہیں. کہاں لکھی یہ بات؟ ولباس التقوی ذلک خیر, تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس. ایک مثال دیتے ہوئے, ایک ایگزامپل دیتے ہوئے علامہ سمجھاتے ہیں کہ اتنی بڑی مجلس اور مجمع بیٹھا ہوا ہے اور مجھے یوں کہا جائے کہ تو بالکل کپڑے اتار کر, برہ نہ ہو کر, بدن میں اتنا بھی کپڑا نہ ہو, بالکل ننگا ہو کر کے اس مجلس میں آ اور اس مجمع میں آ, آپ بتاؤ میرا آپ کا کیا حال ہوگا؟ مر جائیں گے, پانی پانی ہو جائیں گے حیا اور شرم کی وجہ سے کہ اتنے بڑے مجمع میں مجھے کپڑے اتارنے کو کہا گیا, مجھے برہنا بلایا گیا, مجھے ننگا بلایا گیا, میں سب کے سامنے برہنا اور کپڑے اتار کر آؤں؟ میرے پاؤں نیچے سے زمین نکل جائے گی. فرمایا اتنے بڑے مجمع میں مجھے برہنا اور ننگا کر کے بلایا جائے, میں مر جاؤں گا مارے شرم کے. تو اب حضرت فرماتے ہیں سنو, تمہاری موت کے بعد, ہماری موت کے بعد, جہاں انبیاء کی روحیں ہیں, صحابہ کی روحیں ہیں, شہداء کی روحیں ہیں, اولیاء کی روحیں ہیں, ہمارے بزرگوں کی روحیں ہیں, اولیاء کی روحیں ہیں, ہمارے مشائخ کی روحیں ہیں, ہمارے ماں باپ کی روحیں ہیں, اور اب میری روح بھی چلے گی. اور جب میری روح جائے گی اور اللہ میری روح کو بلائے گا اور میری روح پر تقوی کا لباس نہیں ہوگا, لباس التقوی, تقوی کا لباس, تقوی کا لباس, تقوی کا لباس. جب میری روح تقوی کے لباس سے خالی ہوگی اور تقوی کے لباس سے برہنا اور ننگی ہوگی, تو آپ بتائیں دنیا کے مجمع میں برہنا ہونا جب ہم پسند نہیں کرتے, تو انبیاء اور شہداء اور صحابہ اور صالحین اور اولیاء اور بزرگوں اور ہمارے ماں باپ کی روحوں کے بیچ میں جب ہم بغیر تقوی کے لباس کے جائیں گے تو اصل انسان تو روح ہے, اور جب وہ بغیر تقوی کا لباس پہنے ہوئے جائے گا تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہا جائے گا تو مردود ہے, تو نالائق ہے, تو کمینہ ہے, یہ تجھ پر تقوی کا لباس نہیں ہے. ہمارے ماں باپ ہم کو یوں کہیں گے, بڑا خوبصورت بن کر پھر رہا تھا لیکن تیرا اندر تو جو ہے مزین نہیں تھا, تیری روح جو ہے مزین نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے, ولی کامل گزرے, اکابر امت میں سے گزرے, محدث وقت ہے. انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو ایک خط لکھا, اس خط میں نصیحت کرتے ہوئے یوں لکھا کہ میرے پیارے, قبر کے سوالات سارے اپنی جگہ پر, من رب کا و من نبیوں کا و من دینوں کا, یہ سارے سوال اپنی جگہ, لیکن میرے پیارے جب تیرا جنازہ چلتا ہے تو قبر میں پہنچنے سے پہلے تیری روح کو کچھ سوالات ہوتے ہیں, کچھ باتیں کہی جاتی ہے, سوالات نہیں کچھ باتیں کہی جاتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے, یا ابن آدم انت تزینت للناس ولا تزینونی, وہ آدم کی اولاد تو ساری زندگی دنیا والوں کو بتانے کے لیے بن سور بن کر پھرتا رہا, اللہ کہتا ہے تو میرے لیے کبھی نہیں سنور کر کے آیا, تو سب کے لیے بن سنور کر آیا, تو نے دنیا والوں کو خوبصورت سے خوبصورت بتانے کے لیے شاندار کپڑے بھی پہنے اور بہت مزین ہو کر کے آیا, لیکن تو میرے لیے کبھی مزین نہیں ہوا. تو نے نماز میں سورا, تیری نماز ایسی نہیں تھی کہ جس نماز پر میں محل لگا دوں کہ یہ صحیح ہے, تیرا روزہ صحیح نہیں تھا کہ میں اس پر محل لگا دوں کہ تیرا روزہ 100% صحیح ہے, تیری زکات صحیح نہیں تھی, تیرے اخلاق صحیح نہیں تھے, تیرے معاملات صحیح نہیں تھے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے, بنی اسرائیل میں تین آدمی جا رہے تھے, آپ نے سنی ہوگی, بنی اسرائیل میں تین آدمی جا رہے تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں اس روایت کو نقل کیا, تین آدمی جا رہے تھے, اچانک بارش شروع ہو گئی, تینوں گوفا میں چلے گئے, گار میں چلے گئے. اللہ کا کرنا کہ ایک بہت بڑی چٹان اور بہت بڑا پتھر آ کر کے ان کے دروازے پر بند ہو گیا, اب نکلنا مشکل. یہ روایت ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب نے 100% صحیح بات بیان فرمائی, صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. اب نکلنا مشکل ان لوگوں کا. تم تینوں نے اندر بیٹھے بیٹھے سوچا کہ ہماری اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ اس کو ہٹا کر نکلے, کیا کیا جائے. فرمایا کہ اپنی زندگی کا جو نیک عمل ہو اس کو یاد کرو, اور اس نیک عمل کو یاد کر کے دعا کرو شاید کہ اللہ اس عمل کی برکت سے اس کو ہٹا دے. تو ایک نے دعا کی, الہ العالمین میں میرے ماں باپ کا بڑا خدمت کر رہا ہوں, اللہ میرے جوانوں کو نصیب فرما دے. آج کل جوانوں کی زندگی موبائل کی دنیا میں ماں باپ سے دور ہوتی جا رہی ہے. جو اطاعت, جو فرما برداری اپنے والدین کی ہونی چاہیے, 40 سال تک خدمت کرتے ہیں اور ایک مرتبہ اگر باپ نہیں ہو کہا بیٹا دیر سے کیوں آیا, اور بیٹے کی زبان سے نکل گیا سٹھیا گیا ہے تو سمجھو 40 سال کی خدمت کا ثواب ضائع ہو گیا. 40 سال کا ثواب تم نے ضائع کر دیا. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہو اپنے باپ کو, اپنی ماں کو اے اتنا بھی نہ کہو, اس میں بھی ثواب ضائع ہو جاتا ہے, اس میں بھی ثواب ختم ہو جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت لے کر, وہ کہا میرا بیٹا میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے. بیٹے, حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے, بیٹے کو بلا لوں گا میں. جا رہے تھے وہ صحابی, اتنے میں اللہ کے حبیب نے پھر بلایا, ادھر آ, تم نے جو اپنے بیٹے کی بے وفائی پر اشعار بنائے ہیں وہ بھی سناؤ گے مجھے؟ اپنے بیٹے کی بے وفائی پر جو اشعار بنائے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا جبرائیل نے کہا مجھے کہ تم اتنے تنگ آ چکے ہو, اتنے تنگ آ چکے ہو کہ تم نے کچھ اشعار بنائے. اب انہوں نے وہ اشعار سنائے جس میں آخری شعر جو تھا جس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں, اس میں آپ نے یہ کہا اے میرے بیٹے اگر تو مجھے باپ مان کر حسن سلوک نہیں کرتا ہے تو نہ کر, کم سے کم پڑوسی سمجھ کر کے تو حسن سلوک کر لے میرے ساتھ, پڑوسی سمجھ کر کے تو کر. جس موقع پر اس نے ان صحابی نے یہ الفاظ کہے نبی کی آنکھوں سے دھر دھر آنسو جاری. ایک روایت صحیح ترین ہے, اللہ کے حبیب نے بیٹے کا گریبان پکڑا اور پکڑ کے باپ کی طرف ڈالا اور فرمایا انت و مالک لابیک, تو بھی تیرے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اللہ ہمارے جوانوں کو ماں باپ کی وفاداری کرنے کا سلیقہ سکھا دے. جتنی ترقی کرتے جا رہے, لوگ کہتے ہیں دنیا نے ترقی کی, ہم نے کہا ترقی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, یہ تو سب جہالت ہے. جس تعلیم کے ذریعے سے اوریانیت آئے, بے حیائی آئے, جس تعلیم کے ذریعے سے ایک بچہ جو ہے, ایک بھائی جو ہے بار بار ٹیلی ویژن کو دیکھ دیکھ کر اپنی بہن سے حوث پوری کرنے لگے اور اپنی ماں سے حوث پوری کرنے لگے, کیا اس کو تعلیم کہا جائے گا؟ تعلیم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ تعلیم کہی جاتی. تو وہ فرمانے لگے, اندر سے دعا کرنے لگے, اللہ تو بہت جانتا ہے میں میرے ماں باپ کا بڑا خدمت گزار ایک مرتبہ بکریاں چراتے ہوئے بہت دور نکل گیا. رات آیا تو میرے والدین سو چکے تھے. میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے سرحانے کھڑا رہا, لیکن میں نے اٹھانا پسند نہیں کیا کہ ان کی آنکھ کھل جائے گی تکلیف ہوگی. میں نے اٹھانا پسند نہیں کیا. صبح تک میں دودھ لے کر ماں باپ کے سر پر کھڑا رہا. اللہ ہو صبح تک نہیں صبح جب ماں باپ اٹھے دیکھا مجھے دعائیں دی, اللہ میرا یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے میرا عمل پسند ہے قبول ہے تو اس چٹان کو تھوڑی سی ہٹا دے. چٹان ہٹی. دوسرے نے کہا کہ اللہ میری چچازاد بہن تھی, وہ مجھ سے قرض مانگتی تھی, غریب تھی, اور میں اس کو ایک شرط رکھتا تھا, مجھے منہ کالا کرنے دے, میری خواہش پوری کرنے دے. وہ مجھے منع کرتی تھی چونکہ وہ غیرت مند تھی, وہ مجھے منع کرتی تھی. ایک مرتبہ بہت ضرورت میں آ گئی, بہت مجبور ہو گئی, اور اس مجبوری کی بنیاد پر جب اس نے 100 درہم یا 100 دینار مجھ سے قرض مانگا, میں نے اس کو دیا اسی شرط پر کہ مجھے منہ کالا کرنے دے. وہ تیار ہو گئے. میں جب اس کے قریب گیا, کپڑے اتر چکے تھے, میں اس پر بیٹھا ہوا تھا, اس کی زبان سے جملہ نکلا, اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. میرے بھائیو, ایک انسان جب اتنا قریب پہنچ جائے اور پھر اٹھ جائیں, یہ اللہ کے خوف ہی سے ہو سکتا ہے. اللہ کے خوف ہی سے فرمایا, جیسے ہی اللہ تیرا نام آیا میں وہاں سے اٹھ گیا. اگر میرا عمل تجھے پسند ہے مقبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. اور تیسرے نے کہا کہ الہ العالمین, میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر لیا. شام ہوئی, شام تک اس نے کام کیا, شام کو چلا گیا, مزدوری اس نے نہیں دی. میں نے اس کو دینے کو کہا, پھر بھی نہیں دی. کچھ دن گزرے وہ نہیں آیا, تو میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کام میں لگا کر اس کو پارٹنر بنا لیا. واہ واہ کیسے اچھے تھے وہ, پارٹنر بنا لیا. میں اس روایت پر اکثر کہتا ہوں کہ وہاں مزدور کو پارٹنر بناتے ہیں, یہاں لوگ پارٹنروں کے پیسے نہیں دیتے. وہاں مزدور کو پارٹنر بنا لیا. بخاری شریف میں ایک روایت ہے, بنی اسرائیل کا واقعہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے کھیت بیچا, جس نے خریدا وہ ہل لے کر چلا, ہل جوکتے ہیں نا بیل گاڑی سے, وہ ہل چلانے لگا, کھرین کی ایک آواز آئی. اس نے وہاں کھودا تو اتنا بڑا اندر سے برتن نکلا اور وہ سونے سے بھرا ہوا. تو اب یہ خریدار جو ہے بیچنے والے کے پاس گیا اور جا کر یہ یوں کہا, بھائی تیرے کھیت سے یہ برتن نکلا ہے اور اس میں یہ سب سونا ہے. تو بیچنے والے نے کہا کہ جب میں نے کھیت بیچ دیا, جب کھیت تیرا ہے تو اندر کی ساری چیز بھی تو تیری ہے, یہ تیرا ہے. اور خریدار یوں کہہ رہا, میں نے کھیت خریدا ہے, سونا نہیں خریدا, اس کو تو واپس لے دے. اب تو ہمیں لگ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے میں نہیں لوں گا. یہ کیسے لوگ, کیسے لوگ تھے. یہ کہہ رہا ہے میں نہیں لوں گا, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں لوں گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں لڑتے ہوئے اس زمانے کے نبی کے پاس گئے کہ یہ مسئلہ ہے ہمارا. اب نبی نے دیکھا کہ یہ بھی منع کر رہا ہے, یہ بھی منع کر رہا ہے, تو کیا کیا جائے. تو اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوں گے, انہوں نے فرمایا کہ اچھا تمہارا لڑکا لڑکی ہے تو کامیلا لڑکا ہے, اسے پوچھا تمہارا کوئی کامیلی لڑکی ہے, تو وہ نبی نے دونوں کا نکاح کرا دیا, اس کا لڑکا اس کی لڑکی دونوں کا نکاح کرا دیا, اور وہ سارا سونا لڑکے اور لڑکی کو دے دیا. بہت بہترین انداز میں فیصلہ ہو گیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مزدوری جوڑ کر چلا گیا, میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا, بہت نفع ہوا. کچھ وقت کے بعد وہ مزدور آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میری مزدوری کا, تو میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے, ساری بکریاں تیری ہے, لے جا اس کو. وہ کہنے لگا میری مزدوری بہت تھوڑی تھی, یہ اتنا سارا مال نہیں تھا. کہا بھائی تیرا مال میں نے کاروبار میں لگایا, یہ سب نفع ہوا ہے, لے جا اس کو. وہ خوشی خوشی لے گیا, اللہ میرا یہ عمل اگر تجھے پسند ہے محبوب ہے اس جتان کو ہٹا دے. تینوں کی دعا کے اوپر تینوں کا عمل مقبول تھا, اللہ نے چٹان کو ہٹا دیا اور ان کا نکلنا آسان ہو گیا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس روایت پر جو بات فرماتے ہیں, میں حدیث کا طالب علم ہوں اور برسوں سے میں حدیث شریف پڑھاتا ہوں اور متقدمین اور متاخرین کی میں نے کتابیں دیکھی ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف پر جو بات فرمائی نہ متقدمین میں مجھے ملی نہ متاخرین میں مجھے ملی. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بھائیو اس روایت پر غور کرو, جب ان تینوں پر مصیبت آئی تو ان تینوں نے اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا, اپنے معاملات کو پیش کیا. کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے, اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا کہ اللہ تو اس چٹان کو ہٹا دے, میں بہت نماز پڑھتا ہوں, کہ اللہ اس چٹان کو ہٹا دے, میں بہت روزے رکھتا ہوں, میں بہت عمرے کرتا ہوں, میں بہت حج کرتا ہوں. فرمایا عبادتوں کو پیش نہیں فرمایا, ان تینوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا. ایک نے کہا اللہ میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح تھا, ایک نے کہا اللہ میرا معاملہ مزدور کے ساتھ صحیح تھا, اے اللہ تیسرے نے کہا میرا معاملہ میری بہن کے ساتھ میں نے صحیح کر لیا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ بڑے وجد میں ہیں اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے. حضرت نے فرمایا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, ان تینوں کے معاملات صحیح تھے, اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹایا, اگر تم اپنے معاملات کو صحیح کرو گے اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے. اپنے معاملات کی صحت, اپنے معاملات کی صحت, اس کی بہت ضرورت ہے. جب تک ہمارے معاملات صحیح نہیں, آج کتنے وہ لوگ ہیں, یہ جو صف اول کے نمازی ہے, عالم ہے, مبلغ ہیں, دین کے دائی ہیں, لیکن بہن کی میراث نہیں دیتے, بہن کی میراث نہیں دیتے. جو حق کے واجب ہے, جو حق کے فرض ہے, جو آپ نہیں دے رہے ہو, جو باپ نہیں دے رہا ہے, جو اللہ دے رہا ہے. اس لیے کہ باپ کا حق تو مال کے اوپر سے ختم ہو گیا. جو حصے بیان کیے ہیں وہ میں نے اور آپ نے بیان نہیں کیے, حتیٰ کہ میراث کے حصے جو ہیں, علماء سے آپ پوچھیں, نبی کو بھی حصے کے بٹوارے کا حق نہیں دیا. اللہ نے فرمایا میں تقسیم کے مسائل کو اتارتا ہوں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن. پورا ایک رکوع اتارا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا مال کی تقسیم کا مسئلہ میراث کے باب میں یہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں. اللہ کہتا ہے میں خود تقسیم کے مسائل اتارتا ہوں. تو جو حق کے واجب, جو حق کے فرض بہن کا ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے. معاملات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں گئے, ایک صحابی گیہوں بیچ رہے تھے, مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے, اندر حضرت نے یوں ہاتھ ڈالا تو اندر میں پانی والے گیہوں تھے. کہتے فرمایا ایسا کیوں کیا تم نے؟ فرمایا یا رسول اللہ بارش آئی تھی, مال تھوڑا سا بھیگ گیا تھا, میں نے سوچا سوکھے مال سے ملا دوں تاکہ بک جائے. حضرت نے اس موقع پر ارشاد فرمایا دشنا فلے سبنا, جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا, جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا, اللہ نے ساری مخلوق کو جو خدام ہے ہمارے پہلے پیدا کر دیے, اور رب تعالی جل شانہ نے ہمیں بعد میں پیدا کیا, ہم مخدوم ہیں. ابو ذر غفاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر تم جانتے ہو یہ آفتاب جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں, اللہ و رسول و عالم, اللہ اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا یہ آفتاب جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے سر و سجود ہوتا ہے, اور سر و سجود ہو کر اجازت مانگتا ہے اللہ سے دوبارہ طلوع ہونے کی. فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اللہ یوں کہے گا جہاں سے غروب ہوا وہیں سے طلوع ہو جا. ایک دن ایسا آئے گا جہاں سے غروب ہوا وہیں سے طلوع ہو جا. یہ وہ دن ہوگا جو قیامت کے قریب کا دن ہوگا, اور وہ دن جب آئے گا تو اس دن کے بعد مومن کی توبہ قبول نہیں اور کافر کا ایمان قبول نہیں. ہاں یہ دنیا کی سکرات ہوگی پھر. سکرات کا ایمان قبول نہیں ہوتا ہے نا, عالم سکرات کا ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. فرمایا روزانہ یہ سر میں سجود ہوتا ہے اللہ کے سامنے اور عزاجت مانگتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے چلو پھر دوبارہ طلوع ہو جاؤ. ایک دن آئے گا کہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا. میرے بھائیوں اس حدیث شریف پر بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ آفتاب سجدہ کب کرتا ہے, وہ تو ہر وقت طلوع رہتا ہے. یہاں غروب ہوا تو کسی اور جگہ طلوع ہے اور وہاں غروب ہوا تو کسی اور جگہ طلوع ہے, ہر وقت وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. کیسے یہ سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان تو یوں کہہ دے گا کہ ہم کو ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. سیدھا سا مسئلہ ہے, ہم اس حدیث شریف پر ایمان لاتے ہیں, یہ بخاری کی روایت, یہ مسلم کی روایت, یہ صحیح ترین روایت. لیکن آپ ان کو کیسے منوائیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, ان کو کیسے سمجھائیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب کا اپنی جگہ چلتا رہنا یہ خود سجدے کے قائم مقام ہے. اس کا اطاعت کرنا, اس کی فرما برداری کرنا یہ خود سجدے کے قائم مقام ہے. بندہ بھی دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے, فرما برداری کرتا رہتا ہے, تو یہ اللہ کا حکم کو پورا کرنے والا بندہ ہے. اور اگر اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی, میرے بھائیو یاد رکھو وہ اللہ آدم علیہ السلام سے ذرا سا اجتہادی مسئلہ ہو گیا اور جس چیز سے منع کیا تھا اس چیز کو کھا لیا. مقدس جگہ تھی جنت, اور آدم جیسا مقدس انسان جس کو ابو البشر کہا گیا, جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور جو نبیوں کا سب کا باپ بنا, اور امام الانبیاء اور ابو البشر سارے انسانوں کا باپ, لیکن ایک ذرا سے مسئلے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑوں کو اتار دیا. فتفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ, اپنے بدن کے اوپر پتے چپکانے لگے جنت کے اندر. جو رب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی سی بات کے اوپر کپڑے اتار سکتا ہے, وہ میں اور آپ. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ قادر ہیں کہ ہمارے کپڑوں کو بھی اتار دے. ایسا نہ سمجھنا کہ اللہ کی قدرت ختم ہو گئی, وہ ضعیف ہو گیا, وہ کمزور ہو گیا, اس کو لمبی مدت ہو گئی, اب اس میں وہ طاقت نہ رہی. یہ نہ سمجھنا, اللہ قادر ہے کہ ہمارے کپڑوں کو بھی وہ اتار سکتا ہے. راستے میں چلتے ہوئے میں جب گناہ کرتا ہوں, میرا رب قادر ہے کہ میرے کپڑوں کو اتار دے, لیکن وہ نہیں اتار رہا ہے. وہ ہمیں ذلیل نہیں کر رہا ہے, وہ ہمیں رسوا نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب کی دعائیں ہیں کہ وہ ہم کو رسوا نہیں کر رہا ہے. بنی اسرائیل کے باب میں آپ قرآن پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا, نبی کی بات کو نہیں مانا, موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا, تو کیا عذاب آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب تو ان کے اوپر بھیجا, الدفع دیا, میدکوں کا عذاب. میدک جانتے ہیں نا, میدکوں کا عذاب. ان کے بستر میدکوں سے بھرے ہوئے, ان کے کھانے کی چیزیں میدکوں سے بھری ہوئی, یہ جہاں چلتے تھے مکان میدکوں سے بھرا ہوا. یہ عذاب تھا اللہ کا. والدمع, خون کا عذاب. ان کے بستر خون سے بھرے ہوئے, ان کے دسترخوان خون سے بھرے ہوئے, جہاں جاتے تھے بس خون ہی خون نظر آتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کیڑوں کا عذاب بھیجا, ان کے بستر کیڑوں سے بھرے ہوئے, ان کے دسترخوان کیڑوں سے بھرے ہوئے. یہ سارے عذاب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ ماننے پر تعالیٰ نے اتارے ہیں. وہ عذاب اتارنے والا رب آج بھی ضعیف اور کمزور نہیں ہوا. ہم جب بغاوت کرتے ہیں اللہ کی, نماز نہیں پڑھتے, نافرمان بنتے ہیں, تو اللہ آج بھی قادر ہے کہ وہ ہم پر عذاب کو اتار سکتا ہے, لیکن وہ نہیں اتار رہا ہے. میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں. یہ دعائیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اساقا کی دعاؤں کے سہارے ہم چل رہے ہیں, ان کی دعاؤں کے سہارے ہم چل رہے ہیں, ورنہ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے ہاتھ اٹھے تھے اور اس نے کہا تھا, اے اللہ میری امت کی صورتوں کو مسخ نہ کرنا, ان کو سور اور خنزیر نہ بنا دینا. ان کی دعاؤں کا, اے اللہ میری امت کو ذلیل نہ کرنا, یہ ان کی دعائیں ہیں کہ میں اور آپ اس دنیا میں باعزت اور شرافت کے ساتھ جی رہے ہیں اور ہمارے چہرے مسخ نہیں ہو رہے, ہمیں خنزیر اور سفر نہیں بنایا جا رہا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, ورنہ رب آج بھی قادر ہے کہ وہ عذاب اتار سکتا ہے. میرے بھائیوں, جب ہم عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں بستر کے اوپر, تب بھی میرے مولا نے کبھی نیند کو حرام نہیں کیا, بلکہ بے نمازی کو بھی سکون کی نیند دے دیتا ہے. ہے کہ نہیں؟ وہ عشاء کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے جبکہ میں نے اس کی نماز نہیں پڑھی, میں نے اس سے بے وفائی, میں نے اس سے غداری کی, لیکن اس کے باوجود وہ مجھے چین سے سلاتا ہے, چین سے کھلاتا ہے, چین سے پلاتا ہے. ارے صبح میں اٹھے, فجر کی نماز میری غائب, آفتاب طلوع ہو گیا, میں نے نماز نہیں پڑھی, پھر بھی میں چائے اور روٹی کو جب اٹھاتا ہوں اور چباتا ہوں تو چبانے کے بعد وہ میرے حلق کے اندر دو نلیاں جا رہی ہے, ایک سانس کی رگ ہے, ایک کھانے کی نلی ہے, ایک سانس کی نلی ہے, لیکن میرا رب کھانے کی نلی, سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں لے جاتا ہے. میرے اور آپ کا اختیار کہاں تک تھا؟ چبانے کی حد تک تھا, اس سے آگے اندر اتارنے میں میرا آپ کا کوئی اختیار نہیں. تو سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کون لقمہ لے جاتا ہے؟ اگر اسی پر غور کر لو تو مولا سمجھ میں آ جاتا ہے, رب سمجھ میں آتا ہے, اللہ سمجھ میں آتا ہے, اس کی توحید سمجھ میں آتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اس کا ایک عبارت النص, ایک اشارت النص. اب میں آپ کو عبارت النص, اشارت النص کیسے سمجھاؤں؟ یہ تو کتابوں کی باتیں ہیں جو علماء سمجھتے ہیں, میں نیچے اتر کر آپ کو سمجھاؤں. ظاہری اللہ کی آیت سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے, اور لوگوں تم میری قدرت سمجھنا چاہتے ہو, میری ربوبیت کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو ایک بھینس لے لو, ایک بیل, ایک گائے لے لو, اس کے اندر میں جہاں سے دودھ اتار رہا ہوں وہیں پر گوبر بھی ہے, وہیں پر پیشاب بھی ہے, وہیں تو ہے پیشاب, وہیں سے پیشاب نکل رہا ہے, وہیں گوبر بھی بھرا ہوا ہے اور وہیں خون بھی چل رہا ہے بدن کے اندر. لیکن جب میں تمہیں گائے کے اندر سے دودھ دیتا ہوں, بھینس کے اندر سے دودھ دیتا ہوں, تو اس دودھ میں نہ گوبر کی بدبو, نہ پیشاب کی بدبو, نہ خون کی رنگت, صاف ستھرا لبنن خالصا سائغا للشاربین, صاف ستھرا دودھ تمہیں دیتا ہوں, گوبر کی بدبو بھی نہیں, پیشاب کی بدبو بھی نہیں, خون کی رنگت بھی نہیں, صاف ستھرا دودھ میں تمہیں دیتا ہوں. اور میرے بندو, اگر اس دودھ کو تم پی رہے ہو اور گلاس کو اٹھا رہے ہو, ذرا پینے سے پہلے دیکھ لو کون طاقت ہے اس کے پیچھے جس نے نہ گوبر کی بدبو آنے دی, نہ پیشاب کی بدبو آنے دی, نہ خون کی رنگت کو آنے دیا. فرمایا ایک گلاس دودھ جو ہے وہ اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے کافی ہو جائے. یہ تو اللہ نے ظاہری عبارت میں بتایا, اور باطن میں کیا بتایا, اشارے میں کیا بتایا؟ میرے بندو, یہ جو دودھ میں نے تم کو دیا, اگر ذرا سی پیشاب کی بدبو آنے لگے اس میں, ذرا سی خون کی رنگت آنے لگے, ذرا سی گوبر کی بدبو آنے لگے, تم کیا کرو گے؟ اس دودھ کو پھینک دو گے؟ پھینک دیں گے؟ کون پیے گا اس کو؟ اس میں بدبو آ رہی ہے. تو اللہ اندر کے اندر اشارہ کر رہا ہے کہ ٹھیک اسی طرح قیامت کے دن اگر تم لوگ اعمال لے کر آئے اور اس میں ریاکاری کی بدبو آ رہی ہوگی, تو جیسے دنیا میں تم دودھ کو پھینک دیتے تھے, میں ریاکاری کی بدبو کی بنیاد پر تمہارے عمل کو پھینک دوں گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا, اللہ کہے گا ہم نے تمہیں علم دیا تھا, کیا کیا؟ وہ کہے گا بڑے بیانات کیے, بخاری شریف پر آئی, فلاں مدرسے میں بہت بڑا مدرس تھا, میرے بڑے چرچے تھے. اللہ کہے گا سب ریاکاری کے لیے تاکہ تمہیں شہرت ہو. حضرت شاہ مراد الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں؟ یہ دہلی کی جماعت جانتی ہے. جی جی. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ, حضرت عبد الثانوی نبر اللہ مرکزہ کے اجل خلفاء, بہت زمانہ نہیں گزرا, حضرت کا تو ابھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا. حضرت فرماتے ہیں ایک ہے مخلص ایک ہے مفلس. ابھی میں کتاب دیکھ رہا تھا ان کی, ایک ہے مفلس ایک ہے مخلص. فرمایا مخلص اخلاص والا, اور مفلس کون؟ فرمایا مفلس وہ ہے جو اخلاص سے خالی ہو. اور پھر حضرت نے اتنی پیاری مثال دے کر سمجھایا کہ ایک مدرسہ چل رہا ہے اور اسی علاقے میں ضرورت کی وجہ سے کسی اور نے مدرسہ شروع کیا, اور تم نے اس کو برداشت کیا کہ ہاں بھائی اس کی بھی ضرورت ہے چلنے دو اس مدرسے کو بھی, فرمایا تم مخلص ہو. اور اگر ضرورت کی بنیاد پر ایک دوسرا مدرسہ شروع کیا اور تمہارے دل میں پریشانی شروع ہوئی کہ اس نے کیوں شروع کر دیا, فرمایا تم مخلص نہیں مفلس ہو. حضرت نے اور ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی بڑا بھاری بھرکم تھا, وہ مر گیا. اب اٹھانے والے دو چار ہی تھے, جنازہ اٹھانا بڑا مشکل تھا. کسی طرح اٹھا کر کے مسجد میں لے گئے جنازے کی نماز کے لیے. اب وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور جنازے کی نماز پڑھی اور وہ لوگ تمہیں اٹھا کر کے لے کر چڑھنے لگے, تو یہ جو لوگ اٹھانے والے ہیں ان کا تم شکریہ ادا کرو گے یا نہیں؟ کہ اچھا ہوا بھائی آپ لوگ آ گئے, اتنا بھاری بھرکم جنازہ ہم کیسے قبرستان تک لے کر چلتے. تمہارا احسان ہے کہ تم لوگ سارے شریف ہو گئے تو قبرستان تک پہنچانے میں سہولت ہو گئی. حضرت نے فرمایا ٹھیک اسی طرح سمجھو, یہ دین کا کام بڑا بھاری بھرکم ہے, اگر یہ احباب کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے کرنے والے کھڑے ہوئے, آپ نے ان کو برا جانا اور دل کے اندر سوچا ارے میں ہی کرنے والا تو کون آ گیا, تو اس صورت میں تم مخلص نہیں ہو تم مفلس ہو. اور اگر تم نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا دین میں کیسے لے کر چلوں گا, مجھے تو آپ کی بھی ضرورت آپ کی بھی ضرورت آپ کی بھی ضرورت آپ کی بھی ضرورت سب کی مجھے ضرورت ہے, اگر اس طرح پر سب کو لے کر چلو گے تو یاد رکھو تم مفلس نہیں ہو مخلص ہو. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین, اس وقت تو چھوٹی سی مسجد تھی بنگلے والی مسجد, کوئی بہت بڑی مسجد نہیں تھی. حضرت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ صبح کو 8 بجے کے بعد دروازے پر بیٹھ جاتے اور انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی آوے کوئی آوے کوئی آوے. اسی لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ صفت ابراہیمی تھی, جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, اسی طرح مولانا کا حال یہ تھا کہ ہر وقت حضرت انتظار فرمایا کرتے, ہر وقت حضرت انتظار. ایک مرتبہ بڑی بڑی مونچھوں والا ایک آدمی آیا, بڑی مونچھیں تھی اس کی, داڑھی والی کچھ نہیں تھی. حضرت بیٹھے ہوئے تھے دروازے پر, آ کر کے وہ کہنے لگا مولوی الیاس تجھے کہے, وہاں کی زبان میں مولوی الیاس تجھے کہے. کہا جی جی مجھے کہے. آؤ بھائی میں تو انتظار میں ہوں, کون ہو تو؟ کہا میرا نام یہ ہے. حضرت نے ہاتھ پکڑا, حال کیا ہے اس کا میں تمہیں سناؤں؟ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. ہاں میرے بھائی امت اس طرح بنی ہے, امت اس طرح بنی ہے, اللہ کے نبی نے بھی امت کو اسی طرح بنایا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جمع ہو گیا بیوی کے ساتھ, سزا جو ہو وہ دے دیجیے. کہتے ہیں فرمایا سزا وزا تو کچھ نہیں, کفارہ ہے اس پر. کہا کیا کفارہ؟ کہا 7 روزے رکھنا پڑے گا. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ چند روزوں میں یہ حال ہوا تو 7 روزے میرے بس کے لیے, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ میرے کام کا نہیں. تو حضرت نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرو. تو وہ اپنی گردن پر ہاتھ مار کر کہنے لگی یا رسول اللہ اتنا غریب ہوں کہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کا مالک نہیں, میرے پاس غلام کہاں سے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, 7 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہنے لگے حضرت نے بہت غریبوں کہاں سے کھلاؤ؟ میں اس روایت پر اکثر اپنے طلبہ کو جب بخاری شریف میں روایت آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں آج کا بڑے سے بڑا شیخ اور بڑے سے بڑا استاد اگر طالب علم یہ جواب دے کیا برداشت کرے گا؟ حضرت کیوں برداشت فرما رہے؟ اس لیے کہ ساتھی ٹوٹ جائے گا, ساتھی ٹوٹ جائے گا. امت کو ایسے جوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسے جوڑا. اب جب انہوں نے کہا کہ حضرت میں بہت غریب ہوں کہاں سے کھلاؤں, تو حضرت نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ, فرمایا جاؤ میرے گھر پہ کھجورے آئی ہے کہیں سے زنبیل بھر کر وہ اٹھا کر لے آؤ. حضرت نے منگوائی اور ان کو دی اور کہا کہ جاؤ اپنے کفارے پہ اس کو ادا کر دو, تمہارا جو کفارہ ہے اس میں یہ ادا کر دو. بخاری شریف میں ہے کہ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ انی ذهبت ما بین لابت هذه المدینہ ما رأيت افقر مني, اللہ کے حبیب مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک میں جا کر آیا ہوں, مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں, میرے ہی بچے بھوکے ہیں, میں دوسروں کو کہاں سے کھلاؤں گا. فصحیح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ, حضرت اتنے ہنسے ان کی بات کہ آپ کے دانت مبارک سارے کھل گئے. انیاب تو بہت بعد میں آتے, حضرت اتنے ہنسے ان کی بات پر, حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ گھر والوں کو کھلا دو. اللہ امت ایسے, ہاں میرے بھائی امت ایسے, نبی نے امت. سبحان اللہ, ابو داؤد شریف میں ایک صحابی آئے ایمان کے لیے, ہاتھ بڑھایا کہ حضرت بیعت ہوتا ہوں لیکن ایک شرط پر, زنا نہیں چھوڑوں گا. میں اور آپ ہوتے تو ابھی سب دھکا دے دیتے, جا کہہ رہے ہیں زنا نہیں چھوڑو. حضرت نے دانتا نہیں بیٹھ, صحابہ کو غصہ آ رہا ہے اور حضرت کیسے سمجھا رہے ہیں اس کو, پیارے تیری ماں کے ساتھ اگر کوئی ارادہ کرے تو, تیری بہن کے ساتھ کوئی ارادہ کرے تو, تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ارادہ کرے تو, تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی ارادہ کرے تو, اب وہ سب پر کہہ رہے مجھے غصہ آئے گا. تو فرمایا پیارے جب تجھے تیری ماں بیٹی بہن کے اوپر غصہ آتا ہے تو تو بھی تو کسی جگہ جائے گا, وہ کسی کی بہن ہوگی, وہ کسی کی ماں ہوگی, وہ کسی کی بیوی ہوگی, وہ کسی کی خالہ ہوگی, وہ کسی کی پھوپھی ہوگی. اور وہ ایمان لانے والے صحابی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, حضرت کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا, یا رسول اللہ میں زنا سے بھی توبہ کرتا ہوں. امت ایسے کر. وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر جن 16 یا 17 کو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ پورے مکہ والوں کو معافی, لیکن 16-17 کو معافی نہیں, یہ کچھ لوگ تھے جن کی شرارتیں خباستیں بہت تھی, فرمایا ان کو معافی نہیں, لیکن وہ سب کے سب بھاگ گئے تھے, صرف ایک پکڑا گیا تھا عبداللہ ابن خطر, باقی سب چلے گئے. اور جیسے مکہ میں خاموشی چھا گئی, سکون ہو گیا, اور حضرت کی طرف سے سب کو جو اعلان معافی ہو گئی, تو اب وہ 16-17 بھی چپکے حضرت کی خدمت میں آنے لگے. ایمان کے لیے حضرت نے ہندا کا نام سنا تم نے, ہندا ابو سفیان کی بیوی ہے, یہ 16-17 میں فہرست میں یہ بھی تھی, لیکن وہ جب آئی تو اللہ کے نبی نے ایمان قبول کر لیا. منظور ہے. تمہیں ایک نقطہ بتاؤں, علماء نے لکھا ہے کہ اتنی ستانے والی نبی کو مکی زندگی میں, مدنی زندگی میں, سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایمان دیا کیوں اس کو, یہ تو جہنم میں جانی چاہیے تھی. میری اور آپ کی سوچ تو یہی ہے, ارے ہم تو, وہ تو بہت بڑی ہے, اب تو ذرا سا ہمارے خلاف کوئی کرتا ہے تو ہم کہتے تو جہنم میں جا, ہم تو برداشت ہی نہیں کرتے. تو وہ تو اتنی ستانے والی, اللہ نے ایمان دیا کیوں اس کو. تو صوفیہ نے ایک نقطہ لکھا, فرمائی یہ وہ عورت ہے جس نے احد کے اندر حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, ہے نا, حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا, حیات صحابہ پڑھو. تو اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کلیجے کا کچھ نہ کچھ ٹکڑا تو اندر گیا ہوگا, تو جس کے پیٹ میں ایمان والے حمزہ کے کلیجے کا ٹکڑا چلا جائے اللہ اس کو جہنم میں کیسے داخل کرے گا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ ایک حمزہ کے کلیجے کے ٹکڑے کی بنیاد پر ہندا کو ایمان دے کر جہنم سے بچایا, جس کے سینے میں قرآن اتر جائے جو اللہ کا کلام ہے اللہ اس کو جہنم میں کیسے داخل کرے گا, نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو نبی نے فرمایا کہ اپنے دل کی صفائی اور جنگ کی صفائی دو چیزوں سے, موت کو خوب یاد کرو اور دوسرا تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت کو. خوب قرآن کی تلاوت کرو. تو وہ اس پہ وحشی بھی آئے رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا، لیکن اتنا کہا میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرا چچا یاد آ جاتا ہے، میرا چچا یاد سامنے. اور ویسی وفاداری اتنے کہ بس ایمان کے موقع پر سامنے آئے، پھر کبھی سامنے نہیں آئے، ساری زندگی چھپ کر رہے. آئے انہی لوگوں کے اندر اکرمہ ہے ابو جہل کا بیٹا جو فرار ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا، اور بیوی ایمان لے آئی، اور بیوی نے کہا اللہ کے نبی اگر اجازت ہو، امن ہو تو شوہر کو لے آؤ. وہ تو بھاگا جا رہا ہے یمن، فرمایا جاؤ لے آؤ. نبی علیہ السلام فرماتے جس کو تم نے امن دیا اس کو محمد نے امن دیا. اللہ برادر رکھو میرے بھائیوں، برادر رکھو خدا پاک قسم، جو امت نبی کی شہدائی اپنے آپ کو کہتی ہے وہ اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتی آج، اپنے باپ کو معاف نہیں کرتی، اپنی بہن کو معاف نہیں کرتی، اپنی بیٹی کو معاف نہیں کرتی. کیا ہمارا دل ہو چکا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے لے کر کے کھڑے ہیں. معاف کرنے والا دل رکھو. عبداللہ ابن ابی کا نام سنا آپ نے، منافقوں کا سردار، بہت لمبی روایت حیات الصحابہ میں ہے. میں حیات الصحابہ کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم پڑھو اس کو، لمبی روایت. نبی کو ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی اس نے، کوئی کمی نہیں رکھی. لیکن کیا مسئلہ، جب وہ مرا ہے تو وصیت کر کے گیا کہ محمد کو کہنا میرے جنازے کی نماز پڑھو. بخاری شریف، بیتا پکا صحابی وہ آیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا تھا لیکن باپ کہہ رہا ہے. اور بیٹے نے یہ بھی کہا کہ ابا تو کس منہ سے کہہ رہا ہے، تو نے ساری زندگی نبی کو سنا تو کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ نبی تیری. تو اس کا جواب تھا، عبداللہ ابن ابی کا جواب تھا، اگر مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بڑھ کر رحمت والا بھی کوئی نہیں. کہنا اور جب بیٹے نے آ کر کے کہا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت نے فرمایا جب جنازہ ریڈی ہو تیار ہو جائے تو مجھے کیا، میں آؤں. اور جب جنازہ رکھا گیا تو حضرت نماز کے لیے پہنچے، کتنے بج گئے، نماز کے لیے پہنچے، نماز پڑھا. حضرت عمر نے کپڑا کھینچا، یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھاتے آپ، اس ظالم کی؟ تو نبی نے فرمایا عمر پڑھا لینے دے، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو جاتی. اتنے پر بس نہیں کیا، بخاری شریف میں روایت ہے حضرت اپنا آبا لے کر آئے تھے اور فرمایا میرا آبا اس کے کفن میں ڈال دو اگر محمد کے کپڑے سے بخشش ہو جائے. اتنے پر بس نہیں کیا، اس کو قبر میں اتارا تو حضرت نے فرمایا اس کو نکالو، نکالا، اس کا منہ کھولا اور حضرت نے اپنا لعاب مبارک، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے تھوک سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو آگے میسر سوتنی مقام کے بعد دوستانت خلافس تو جنگ، تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ تو نے تو ابھی اپنوں کو معاف نہیں کیا، تو پرایوں کو کب معاف کرے؟ بڑا دل رکھو، معاف کرنے والا دل رکھو، بڑا دل. اللہ اگر ہم بندوں کو معاف کریں گے اللہ ہم کو معاف کرے، ہمارا دل بڑا ہو. تو بہرحال میرے بھائیو تعالی دل شاہ وہ اکرمہ آیا، اور جب اکرمہ آئے ہیں تو اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا اکرمہ آ رہے ہیں، اس کے باپ ابو جہل کے متعلق کوئی برائی نہ کرنا اس لیے کہ بیٹے کو تکلیف ہوگی. اور روایت میں ہے کہ اکرمہ آئے تو اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے، مرحبم بے اکرمہ، او اکرمہ مبارک ہو، میں تو تمہارے انتظار میں تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ یہ ہے وہ دین، اس طرح پر امت کو جوڑا. تمہارے لیے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ وہ شرابی آیا، حضرت نے اسے معانقہ کیا، مسجد میں لے گئے، چائے پلائی، اس کے بعد کہا کوئی کام ہے مجھ سے؟ کہاں میں نے سنا ہے کہ تیری دعائیں قبول بہت ہوتی ہے؟ جیسے کہنے لگا تیری دعائیں بہت قبول ہوتی ہے، تو میرے اوپر ایک مقدمہ اور کیس چل رہا ہے، میں دعا کے لیے آیا ہوں. فرمایا تم بیٹھ جاؤ یہاں، اور فرمایا میں دعا کروں تم آمین کہو. اب حضرت نے دعا شروع کی اور وہ آمین کہتا جا رہا ہے، اللہ کا کرنا حضرت کی مستجاب دعائیں قبول ہوئی، اس کو اس مقدمے میں نجات ملی. اور عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ وہ حضرت کے قدموں میں آ کر کے اپنی زندگی کو ڈال دیا. میرے بھائی اور دین ایسے چلتا ہے. تو میں نے حدیث شریف اسی سے متعلق ترمذی شریف کی پڑھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو تم سے پہلے 70-70 امت کو ختم کر چکے, تتمون 70 امت, لیکن تم سب سے افضل و اکرم. کیوں افضل و اکرم؟ اس لیے کہ تعمرون بالمعروف, بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ عمل نبیوں والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے. تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, یہ بہت بڑا عمل جو نبیوں والا کام تھا وہ میرے اور آپ کے سروں پر ڈالا گیا. جو ہمارے سروں پر یہ کام ڈالا گیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو دل و جان سے اپنا کام سمجھیں, اپنا کام سمجھیں, اپنی ضرورت سمجھیں. میری اور آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی میں ہدایت آ گئی, کوئی شراب چھوڑنے والا ہوا, کوئی زنا چھوڑنے والا ہوا, کوئی نمازی بن گیا, کسی کا ایمان مضبوط ہو گیا, میں قبر میں پڑا رہوں گا اور اس کی عبادتوں کا ثواب اللہ مجھے دیتا رہے, تو بھائی اس کام پہ کرو گے تو اب اس کام کے کچھ تقاضے, کچھ وقت مانگتا ہے یہ کام سیکھنے کے لیے, تاکہ اس کام کو سیکھا جائے اور سیکھ کر کے پھر اللہ کے بے طلب بندوں میں گھس کر کے ان کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کر ان کی خوشامدیں کرتے جیسے صحابہ کرام کرتے تھے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنا ہے. تو اس کے لیے پہلی فرصت میں ہمارا تقاضا چار مہینے کا ہے. بتاؤ بھائی, بتاؤ ماشاءاللہ. دیکھو یہ دور دور سے جماعتیں یہاں آتی ہیں. بولو ماشاءاللہ. فاروق بھائی مہندی صاحب ماشاءاللہ, ماسٹر خالد صاحب اللہ قبول فرمائے, فیض اللہ ماشاءاللہ, حنیف بھائی, علی حنیف صاحب, خالد صاحب ماشاءاللہ, بولو چاچا مہندی جی, ماسٹر تواب صاحب اللہ قبول فرمائے, بولو تقریب چار چار مہینے کے لیے تقریب بنائے ماشاء اللہ, عنایت بھائی اللہ قبول فرمائے, کرنا آسان فرمائے. بولو ماشاء اللہ, ابھی وقت ہے, آنکھ کھلا ہے اللہ پاک استعمال کر لیں گے, آنکھ بند ہو جائے میرے من میں تو سارا نعمت ختم ہو جائے گی. بولو ماشاء اللہ. عبد البھائی اللہ قبول فرمائے, بتائیں بھائی جوان بھی کھڑے ہو جوان, ماشاء اللہ مولانا صاحب, ماشاء اللہ مولانا سمیع صاحب, ماشاء اللہ جی بولو ماشاء اللہ, ماشاء اللہ نصوری صاحب ریزا بھائی 2020 میں ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے, نکلنا آسان فرمائے. اور بولو ساتھی ہاں ماشاء اللہ, عبد المناف بھائی ماشاء اللہ, اور بولو پیچھے والے بھی بولو ماشاء اللہ, اور بھائی ماشاء اللہ, سید بھائی بھی ماشاء اللہ, چلہ کے لیے ہمارا اجتماع ان شاء اللہ 13-14-15 مارچ کے اویلیبل میں سارے ساتھی اس کا بھی اپنا انتظام نکالنے کی ابھی سے کوشش کریں ان شاء اللہ, جنوری سے ان شاء اللہ 40 ڈیز کے لیے. بولو ساتھی لوگ اور بتایا ساتھی مسجد بار بتایا سے 12 جماعت ہلکا سے ان شاء اللہ 12 جماعت کی کوشش ہوئی ان شاء اللہ, ہلکا استعمال سے نا ہلکا استعمال سے دو جماعت, نامیہ سے دو جماعت, ہلکا استعمال سے ان شاء اللہ سے دو جماعت ماشاء اللہ. اور کیا ساتھی بتائیں, پہلے اسے 3 جماعت ان شاء اللہ. جی نسیہ پورا سے ماشاء اللہ 5 جماعت, جی 10 جماعت سے پورا ہلکا سے. اور بتائیں بھائی, ابھی دسمبر ہے, جنوری ہے, فیبرری ہے, اس میں بھی بتائیں ساؤتھ پیسفک کے لیے, ساؤتھ پیسفک کے لیے بتائیں جس کے 4 مہینہ لگ گئے ہیں ساؤتھ پیسفک کے لیے. ان شاء اللہ عورتیں ساتھی ٹونگا بنواتو کے لیے بتائیں ساتھی پھر بعد ان جزائر میں دیکھو آپ حضرات کی محنت سے کام بڑھائے عالم بھائی فری ٹنڈی اور بتائیں بھائی بہت ضرورت ہے جزیروں کے اندر ٹونگا ہے ساموا ہے ان علاقوں میں جانے کی ضرورت ہے تو فیجی والوں کی محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کام کھڑا کر دیا ہے ان کام کو باقی رکھنا اور آگے چلانا یہ ضرورت ہے اس لیے جماعتیں مسلسل جاتی رہیں جماعتیں ہماری جو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ جماعتیں جو ہے بہت دیر میں آتی ہیں مسلسل آپ بھیجتے رہیں جماعتیں پتا ہے بھائی بتائیں ساتھی تین دن کی جماعت کہاں کہاں سے ہے بتا دیں ابھی تو بہت ساری جماعتیں چل رہی ہیں ماشاء اللہ 10-12 جماعتیں چل رہی ہیں اور بتائیں مسجد سے اور بتائیں ایک جماعت اور کہاں سے لتوا سے ایک جماعت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مخزومين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعف عنا وعف عنا اللهم اعف قلوبنا وستر فرما اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف دے اللہ ہم نے تیری نعمتیں کھا کر ناشکریہ کی ہے اللہ ہم نے آپ کی بغاوت کی ہے اے اللہ قدم قدم پر آپ دیتے نہیں تھکے اے اللہ ہم گناہ کرتے نہیں تھک رہے ہیں اے اللہ اس زمین کو ہم نے اپنی نالائکیوں سے گندا کر دیا ہے اللہ اپنے اقرار مجرم بندوں کو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما اے کریم کرم کا معاملہ فرما اے رحیم رحم کا معاملہ فرما اے غفور غفاریت کا معاملہ فرما اے ستار العیوب ستاریت کا معاملہ فرما اے اللہ جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو تم یوں کہتا ہوگا تم تو غدار ہو تم نالائق ہو تم نماز چھوڑنے والے ہو تم باغی ہو تم میرے دین کا کام نہیں کر رہے ہو یقیناً اے اللہ تو جو کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے تو یہ بھی کہتا ہوگا میری رحمت تو ابو بکر کو ملتی تھی عمر عثمان کو ملتی تھی علی عبیدہ کو ملتی تھی عائشہ فاطمہ کو ملتی تھی لیکن اے اللہ وہ تو سب قبر میں چلے گئے جیسے بھی ہے ہم ہی ہیں اے اللہ ہم تیرا نام تو لے رہے ہیں ہم تیرا نام تو لے رہے ہیں تیرے نبی کا ورد تو کر رہے ہیں اے اللہ بے حیائی کے زمانے میں طغیانی اور حالات کے زمانے میں فساد کے زمانے میں فتنوں کے زمانے میں اے اللہ گندگی کے زمانے میں ہم تیرا نام تو لے رہے ہیں تیرا تذکرہ تو کر رہے ہیں اے اللہ تو اپنے تذکروں کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما جنہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا آسان فرما ان کو اے اللہ عزائم میں پختگی عطا فرما ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کی کفالت فرما ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما ان کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما ان کے نکلنے سے ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ جس مجمع نے ابھی ارادہ نہیں کیا جن افراد نے ارادہ نہیں کیا ان کی زندگیوں میں بھی رحمتیں برکتیں عطا فرما اے اللہ ہم سب کو نبی والے اسلام کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ کرتے کرتے مرنے کی اور مرتے مرتے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما میں نمازوں کی لذت عطا فرما سستوں کا سرور عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ بھائی ریاض جو بیمار ہیں اس کو شفا مستمرہ عطا فرما الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما سب کے درجات کو بلند فرما الہ العالمین کہ زمین پر بسنے والوں کے آبا و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہے جس کے نتیجے میں آج دین یہاں پر ہے. اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بات بات مغفرت فرما. اے اللہ میں نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما، والدین کے متبع بنا دے. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سبھی عاشقوں کو پورا فرما، سب کے کھیت میں کاروبار میں برکت رحمت عطا فرما، حلال روزی سب کو عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما. اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، کینسر سے ہماری حفاظت فرما، برین ہیمریج سے ہماری حفاظت فرما، پالے جو لقوے سے حفاظت فرما. اے اللہ جو جماعتیں دور دور سے یہاں تک آئی ہے ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ان کے نکلنے سے اے اللہ دین کو عام و تام فرما، اے اللہ ان کے چلنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کی نصرت و مدد فرما، رسوائی سے زندگیوں سے ان سب کی عبادت فرما. اے اللہ جو مانگا آپ نے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا آپ نے فضل سے نصیب فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ، اے اللہ اس پہ کوئی تو تیرا بندہ مخلص ہوگا، اس کی آمین تجھے پیاری ہوگی، اس کے آنسو تجھے پیارے ہوں گے. اے اللہ اس کے رونے کے ساتھ، اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب. چھوٹا پانچ جمع کر